Raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga. It's a top me selector. Shot like this could I never miss. Africa, legendary Miss Cumbia. Canta més que plora. Balla més que es baralla. És feliç més que desgraciada. I alegre més que trista. Also welcome.